Aquí comença Onda Libre. Bé, aquí comença una setmana més, Onda Libre. Com ja sabeu, tots els diumenges en directe, en rigorós directe, a partir de les 12 del migdia, avui amb una mica de retreset, no? 5 minutets hem tingut. Sí, ho sentim, que hem arribat una mica tard, havia tràfic aquí a les Rambles, però bueno, ja estem aquí, us portem una nova etapa del moviment obrer català. Molt interessant, també. Ens estem sorprenent molt, bueno, almenys jo, que no era tan coneixedora del moviment obrer en les seves peculiaritats aquí, i que realment hi ha molt, molt material, moltes coses. Ens costa triar la informació per portar-vos, perquè realment hi ha tantes coses. Sí, no, no, una vegada que comences a veure, realment dignifica el dir-se a un mateix que és un treballador, no? que pertany a la classe treballadora, entenent en el sentit més ampli de ser assalariat i tal, sense entrar en diferenciacions i treball manual, classes mitjans... Bueno, treballador. Mm. És molt rica i... Bueno, orgullós, potser no seria la paraula, però dona una gran dignitat, no? D'una gran dignitat, bueno. Sí. És molt rica en esdeveniments, aconteixements, i qui pensi que la història només la fan els grans personatges s'equivoca. Hi ha moltíssima gent que resta anònima, segurament d'una manera bastant esbiaixada i intencionada per part de la historiografia oficial, però que ha contribuït a que tinguem el país que tenim avui. Doncs sí, això és també és memòria històrica. Exacte, això és també és memòria. No només la Guerra Civil. Exacte. Bé, doncs, si et sembla, abans de fer un repàs dels continguts, més que res per explicar a la gent on ho vam deixar la setmana passada i que serveixi com a introducció al d'aquesta, donem les dades del programa, encara que sigui molt breu, perquè hi ha hagut canvis. Dins de tots els canvis que està tinguent Onda Libre en aquest nou curs... Ha hagut canvis en la repetició del programa. Bé, bueno, tu mateixa. Doncs bé, ja sabeu que abans la repetició, corregeix-me si m'equivoco, era el dimarts al matí... Sí, bueno, sí? A la tarda ja, a partir de la una. A partir de la una. I ara, com a fer-ho quinzenal, doncs la repetició serà el diumenge que no hi som. Uh-huh. O sigui, serà un diumenge sí, un diumenge no. Exacte, el pròxim diumenge serà la repetició, ja no serà en directe, i d'aquí a 15 dies doncs tornarem a estar aquí a l'estudi en directe. És a dir, la repetició es fa el mateix dia en el qual no matem. Sí, o sigui que si ens esteu escoltant avui... Dia 25 a la 1 i 17 minuts. Ai, perdó, clar, que ningú ha canviat el rellotge de l'estudi a les 12:15, perdó. Doncs estem en directe i ja sabeu que ens podeu trucar al 93-317-7366. També hi ha altres formes de contacte, que són el mail ondalibre1917@yahoo.es. Agrair, com sempre, a totes aquelles persones que ja el feu servir al llarg de la setmana per fer-nos arribar els vostres suggeriments. ondalibre1917@yahoo.es. I també ho podeu consultar al blog del programa, www.blogspot.com, on hi podeu deixar els vostres comentaris i també descarregar-vos programes antics al vostre ordinador per escoltar-los quan vulgueu. Doncs vinga, anem amb una pauseta musical i calentem motors a Onda Libre. We'll be right back. I bé, ens ha trucat molt amablement un oient per informar-nos de que no se sent gaire bé la ràdio a la zona on ell està. Agraïm molt aquest tipus de trucades perquè és l'única manera de tenir de saber si la ràdio sona o no sona. En qualsevol cas, també ens podeu escoltar en directe per internet a la pàgina web de Contrabanda, www.contrabanda.es. ORG. Perdó. Bé, doncs si et sembla, abans d'entrar en farina, fem una mica de repàs de lo que vam parlar en l'anterior programa, no? Ens vam quedar. És que és curiosa aquesta expressió de farina, que és ara de tardor per fer panellets i això. Bé, doncs això. Sí, sí, sí. Bueno, anaves a dir que explicarem una mica el que vam fer l'última vegada. No, per situar els oients, que potser, doncs, estan fent el seguiment d'aquests nous programes, doncs encara que sigui per fer una mica de memòria, no? On ens vam quedar? Vam parlar sobre socialisme utòpic, no? I l'últim que va ser... Bueno, vam parlar de tots els tipus de socialisme utòpic a Catalunya, bueno, i en general, i ens vam quedar una mica amb els cabatians. Sí, vam rebre un mail d'un oient, molt assidu, que li va fer gràcia això de que el tema del socialisme utòpic tingués molta implantació o almenys les comunes de les diferents corrents del socialisme utòpic, algunes de les comunes estiguessin allà per Nord-Amèrica, que si Texas, Colorado, sí, sí, sí, sí. I tot allò, no? Sí, és bastant... Tot el tema de les comunes és molt, molt graciós i a mi també em va cridar molt l'atenció que hagués una comuna cabatiana a Sant Martí de Provençals, al barri de Poblenou. Bueno, doncs això, la setmana passada vam parlar sobre socialisme utòpic i a les tres corrents, sensimonisme, fourierisme, owenisme, i la seva diferenciació amb el que es va començar a dir després com a socialisme científic, que és el marxisme, i ja ho vam deixar en aquell punt de parlar de la implantació del socialisme utòpic a l'estat espanyol i aquí a Catalunya, amb els cabatians, i bueno, aquesta comuna que ha esmentat ara la companya de Sant Martí de Provençals, i ja ho vam deixar tot preparadet, tot a punt, per parlar avui del gran tema, del gran tema que ens ocuparà tota la missió, tot el programa d'avui, que és la Primera Internacional. I bé, aquest programa dedicarem a parlar tot el tema del 1868 al 1873, els anys de la Internacional, de com es va implantar aquí, com es va donar a conèixer, de quina manera els catalans i, bueno, i la resta de gent d'estat espanyol va col·laborar amb la Internacional i què va passar després. Primer el company farà un resum de què és la Internacional, no? Perquè hem parlat molt i sobre la Internacional però què és exactament a nivell teòric. Després també farem una introducció una mica del context. Ja sabeu que va ser la caiguda d'Isabel II i la revolució que hi va haver. Parlarem de això exactament, de la Internacional, del Partit Republicà Federal, de dos parells d'aixecaments que van haver, del Congrés Obrer de 1970 i com s'introdueix la Internacional a Catalunya. Bé, doncs dins de les tres internacionals que hi van haver, quasi quatre, no, diguéssim, perquè estan els trotskistes encara intentant rellençar la quarta internacional. També hi ha una internacional... Sí, algun trotskista que ens escolti, que ens truqui a veure com va la internacional. Com va la quarta, no? Home, tampoc ens en fotem molt. Però, bueno, no, dic, de veritat. També està la AIT de l'anarquista, que encara funciona, una mena d'internacional per a plantejaments anarquistes. Bueno, el tema... Tot va el seguir tema... una mica corrent vacuninista. Vacuninista, exacte. Tot el tema de la internacional, doncs... té molta història al darrere, és molt complexa i nosaltres, bueno, intentem concentrar-lo en una hora i escaig de programa. Tampoc podrem allò entrar molt en detall de tot el que va suposar la Internacional, no? Doncs jo ara, després d'una pausa musical que fem, doncs començaré a entrar en el tema de la Primera Internacional. Explicaré el seu període de duració, des de quan comença fins quan es dissol, i la principal activitat que va desenvolupar, sobretot a partir del gran esdeveniment de la Primera Internacional, que no és impulsat per ell, però que per ella, perdó, no, bueno, però sí que és inspiració directa, com és la Comuna de París de 1871. I després l'altre gran fet que va marcar tota la vida de la Internacional, que va ser l'enfrontament entre marxistes i bacuninistes, o entre autoritaris i antiautoritaris, això és un o polítics durant, o apolítics. És un continu, vale, durant tot, des del principi al final, no? Sí, bueno, en realitat... I aquesta, fins ara, també. Exacte, aquesta divergència... que a més és molt important perquè la reproducció més punyent d'aquest enfrontament, d'aquesta scissió dins del moviment obrer, té el seu més clar exemple, es fa més palès a nivell internacional, el país on es fa més palès és a Catalunya, a partir dels fets de maig i a partir de tot el tema de la Guerra Civil. Bé, però no adelantem aconteixements i... No, però bueno, que explicant això... és important per la nostra pròpia història, és a dir, la divisió entre comunistes i anarquistes és una a Bèlgica o a França, però és que Catalunya té una significació molt important. Doncs sí. Només volia dir això. Vale. Doncs, l'ho dit, anem amb una molt breu pauseta musical i començarem amb el tema de la Primera Internacional. És la lluita de Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 7366. transformando, nos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No arriba los pobres del mundo, en pie los estamos sin pan. Alcémonos todos a grito, ¡viva la Internacional! I bé, posarem algunes versions a Internacional. Ja sabeu que hi ha molta controvèrsia amb això i que hi ha la Internacional comunista, anarquista, socialista i bueno, farem una petita representació. Hi ha tres versions. Sí, ja està, no? Les tres versions. La que canta el PSOE, quina és? La socialista. Ah, vale. Canvien estrofetes, però bueno, algunes on jo no em conec la diferència. Jo sí, la... De l'anarquista a la comunista, sí. No? Quan diu agrupémonos todos es la Internacional, l'anarquista diu es la revolució social. La revolució social. I algunes cosetes, però bé. Aquesta és la comunista. Sí, sí. I aquí diu, con la FAI lograremos el éxito final. Bueno, prou interrupcions. Comencem parlant sobre l'Associació Internacional dels Treballadors, que aquest era el nom oficial de lo que després es va conèixer com a popularment la Internacional. La primera Internacional era l'Associació Internacional dels Treballadors, o les seves sigles AIT. Si ara en l'explicació ens referim com a AIT, és el mateix. És Internacional, és el mateix que Associació Internacional dels Treballadors, o AIT. Va tenir una durada del 1864 fins al 1876, és a dir, segona meitat del segle XIX, i era pensada com una federació internacional d'organitzacions obreres de l'Europa central i occidental. També fundada a partir... Bueno, la idea era, doncs, aquesta federació, fer-la a partir d'una mena de coordinació obrera, sorgeix a partir d'una coordinació obrera entre els treballadors anglesos i francesos en solidaritat amb un aixecament nacional, en concret del poble polac, del 1863, que en aquell moment estava sota dominació russa. Clar, evidentment, el que imperava en aquell moment a la Rússia tsarista de l'època era una autocràcia, era una dura i fèrrea monarquia absolutista, que era esclau de pobles, esclavitzava altres pobles, i en aquest cas concret doncs, tenia esclavitzada la població polaca. Hi ha un alçament el 1863 i hi ha una solidaritat internacional per part de treballadors anglesos i francesos, i diuen, home, ja que ens estem coordinant per aquesta lluita, per què no també ho fem permanent? I ens coordinem ja a nivell de com a treballadors que ens hem trobat en aquesta lluita. No? Aquesta primera coordinació va assolir una major concreció organitzativa a partir de l'adopció d'un manifest inaugural redactat per Marx, per Karl Marx. No és que s'estigui fent una apologia, és que els primers temps de la producció, diguem, ideològica dels continguts estan duts a terme per la ploma d'en Marx. Val? Llavors aquest manifest inaugural és redactat per en Marx i el Consell General, que era l'òrgan suprem, ara explicarem, de la Internacional, l'adopta com diguem així, les bases per a una organització que regulés les relacions entre organitzacions obreres que tinguessin inspiracions, encara que tinguessin inspiracions ideològiques diferenciades. És a dir, aglutinava totes... Exacte, intentava aglutinar encara que fos de tendències diferents. Hi havia els liberals, hi havia els proudhonistes, hi havia els owenistes, els furieristes, bueno, hi havia diferents... Els blanquistes també, que tindran una importància després en la Comuna de París. Doncs es fa aquesta mena de manifest inaugural que únicament senta unes bases organitzatives, val? Una estructura d'organització que tota la gent accepta com a pròpia i únicament serveix perquè es coordina aquestes diferents tendències. Bé, així, dites regles, permetien l'afiliació individual d'organitzacions locals i també nacionals. Aquest era l'ordre o l'escalafó o la jerarquia d'afiliació. L'organigrama intern preveia un Consell General, com hem dit ja, escollit en un congrés que en principi tenia que ser anual i que aquest Consell General s'ocuparia dels afers diaris i tindria seu a Londres fins al 1872. Aquesta és la socialista, la Internacional Socialista. Mal. Doncs això. En els primers anys de la Internacional, la majoria de textos del Consell General van ser redactats pel propi Marx, és a dir, també els textos inaugurals, i no només el manifest inaugural, sinó els estatuts interns, etc. Bueno, van ser redactats pel propi Marx. Aquests anaven encaminats a seguir la línia de l'objectiu inicial, és a dir, propiciar un acord immediat per a l'acció conjunta dels treballadors. A partir del 1868 i sota l'empenta de Marx, l'Internacional va començar a decantar-se cap als principis de la propietat col·lectiva de la terra, dels mitjans de producció, etc, etc, comença a definir-se en l'aspecte social de com tindria que ser l'organització social en contra de l'oposició, per exemple, d'una minoria proudhonista que encara defensava o estava defensant dins de la Internacional la Federació de Petits Propietaris. És a dir, com era una coordinació entre diferents inspiracions i tendències obreres, hi havia qui defensaven doncs, diferents programes d'actuació que tenien que guiar l'acció del proletariat. Però estaven d'acord amb uns objectius senzills, que era el que havia fet Marx, no? Els objectius no els havien ni tan sols marcat. Únicament unes bases. S'havien dotat d'un esquema organitzatiu. És a dir, un congrés anual, un consell general, normes d'afiliació... I, és a dir, un tipus de normes de funcionament intern únicament. Els objectius encara no estaven posats. És a partir del 68 on, sota l'empenta d'en Marx, la Internacional comença a definir-se en uns objectius. I un d'aquests primers principis en els quals es defineix és la propietat col·lectiva. És a dir, que la societat havia de regir-se per principis col·lectivistes. Val? En contra de, per exemple, altres corrents ideològiques dins del moviment obrer, com els proudhonistes, que defensaven la Federació de Petits Propietaris. Ara bé, si aquests són els inicis de l'AIT, més o menys relatius a la difusió i la propaganda obrera, no? Es doten de l'embrió d'una organització internacional i tot de discussions teòriques, amb la comuna de París de 1871 és quan va arribar el moment crucial de confrontar-se amb les necessitats de la lluita de classes. Tot i que no va ser inspiradora directa, la Internacional va recolzar una campanya de solidaritat internacional, valga la redundància, amb l'acció de la comuna. A més, els proudhonistes de l'AIT van tenir una acció destacada en la pròpia comuna de París. Això mateix, el Consell General va aprovar la justificació històrica de l'aparició de la comuna com a primera expressió de poder obrer proletari en adoptar com a pròpia l'opinió d'en Marx que va exposar a la seva obra La guerra civil a França. És a dir, la Internacional encarrega una obra que sigui l'opinió col·lectiva de la Internacional sobre l'acció dels obrers de París de la Comuna i l'adopten com a pròpia els punts de vista que expressa en Marx en aquesta obra La guerra civil a França. Val? En Bakunin després, ja ho adavanto, farà la seva pròpia lectura. Val? Però la que s'adopta oficialment per part de la Internacional és la que expressa Marx en aquesta obra. Mm-hmm. I això ja és el principi del fin, no? Encara no. Encara no. Encara no. En realitat ja portaven enfrontants des d'abans de la Comuna de París, entre bakuninistes i marxistes. Però bueno, com la Internacional tampoc s'havia definit ideològicament, doncs no... Bueno, ara ho veurem que sí, ja es començava a perfilar-se en una sèrie de principis. Val? Només s'ha de deixar clar s'ha d'entendre el fet de que oficialment la Internacional, diguem així, estava hegemonitzada per principis marxistes. Mm-hmm. Això en un principi. És innegable. Qui controlava la majoria de vots al Consell General era en Marx. Qui redactava la majoria de manifestos era en Marx, etc, etc. La majoria de resolucions oficials s'adoptaven sobre idees o esquemes plantejats per Marx. Després hi ha un enfrontament d'en Bakunin que intenta, diguem així, arrabassar-li el control de la Internacional als marxistes. Mm-hmm. Val? I perd i és expulsat i bueno, ara en veurem les diferents, no? Sembla que tenim una mica d'interferències. Sí, és una miqueta. Però bueno, vale, doncs això. En aquesta obra, La guerra civil a França, en Marx exaltava l'acció dels obrers. Quines eren les idees que exposava en aquesta obra? No? Que seran les que la Internacional adoptarà com a pròpies respecte a l'acció de la Comuna de París. Bé, en ella en Marx exaltava l'acció dels obrers de la Comuna com a exemple de la lluita per la presa del poder polític i l'instauració de la dictadura del proletariat. Aquí és quan comença a parlar d'aquest terme tan controvertit dins del marxisme, que és la dictadura del proletariat, i que uh-huh. tant ha sigut criticat per anarquistes i per molta altra gent. No? Uh-huh. Ell posa com a exemple de el que ell entén com a dictadura del proletariat l'acció de la Comuna de París, entenent aquesta, és a dir, la dictadura del proletariat, com l'exercici del poder democràtic de la majoria en contra de la minoria explotadora. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra mãe livre como para não ter protestos vãos, para sair deste âmbito estreito. Passamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Bé, a partir d'aquestes tesis exposades en aquesta obra, La guerra civil a França, els marxistes van impulsar dins de l'AIT la necessitat d'adoptar l'acció obrera de formes polítiques efectives. Aquí és on ve el punt nodal de l'enfrontament entre bakuninistes i marxistes. A partir de l'exemple històric de la Comuna de París, els marxistes comencen a propugnar dins de la Internacional el fet que els obrers tinguessin que dotar-se d'una organització política, perquè la Comuna és la presa del poder. I per tant, en aquesta presa del poder comença a intervenir l'Estat. I si intervé l'Estat, o diguem un poder organitzat, tenim que començar, aquest és el seu raonament, no? Tenim que començar a impulsar les lluites més enllà de l'aspecte purament sindical, com ha demostrat la Comuna. Sí. És a dir, tota la societat ha de ser regida pels obrers. Val? I això vol dir també fer feina política. Bé, aquí és on vindrà tot l'enfrontament, en aquesta tesi dels marxistes. Així, el proletariat havia de dotar-se del seu partit polític que alabés les seves lluites fins a la presa del poder. Amb aquests plantejaments, en Marx i els seus seguidors van aconseguir que el setembre de 1871 l'AIT es declarés oficialment a favor de la constitució de la classe obrera en partit polític. Aquest principi passé a ser estatutari al Congrés de la Internacional de la Haia el 1872. Querendo que não restitua o povo que é só o que é seu. Venho negro. Bé, totes aquestes resolucions, evidentment, van xocar amb l'oposició activa dels anarquistes agrupats a l'entorn de la figura de Bakunin. Mm-hmm. Bueno, abans hem anat... Tenim una mica lliu aquí amb les internacionals. Bueno, m'ha escoltat abans la portuguesa. I bueno, ara aquesta és anarquista, no? Aquesta és la Internacional Anarquista, sí. La revolució social, l'anarquia ha emancipat-nos des de la explotació. El comunismo libertario serà nuestra redenció. És curiós, no? Que el comunisme libertari és la nostra redenció, no? Un terme tan catòlic. Bé, doncs el que dèiem, totes aquestes resolucions i disposicions teòriques de la Internacional sota inspiració marxista van trobar una oposició activa dels anarquistes agrupats a l'entorn de les tesis del Bakunin. Aquests defensaven, els bakuninistes, l'abstencionisme polític com a principi. a l'Aliança Internacional de Democràcia Socialista dels Bakuninistes, era una organització que funcionava en paral·lel o a banda de la Internacional o de l'Associació Internacional dels Treballadors, agrupats entorn d'aquestes idees anarquistes, i aquesta Aliança Internacional de Democràcia Socialista va demanar el seu ingrés a l'AIT el 1868. Per això, l'enfrontament entorn d'aquestes resolucions de principis col·lectivistes, que bueno, aquest no crec que fos un dels motius, però sí el 71 la Comuna de París, o el 72 amb l'adopció estatutària dels principis de partit polític per part de la classe obrera, ja s'emmarquen en un context de lluita pel poder dins de la Internacional entre bakuninistes i marxistes. Val? És a dir, sense més principis, bakuninistes i marxistes estaven lluitant pel domini de la Internacional, cadascú pels seus principis. Val? Objectivament era així, més enllà de com tingui la seva afiliació, sigui cap a una o una altra. Però en aquell moment Marx estava al Consell General i Bakunin venia des de fora amb aquesta Aliança Internacional de Democràcia Socialista i no controlava el Consell General. Val? És important tenir clar aquesta... Que Bakunin venia des de fora. Venia des de fora. I no tenia el control del Consell General perquè no estava dins dels fundadors de la Internacional o des dels primers moments de la Internacional. Bé, tot i estar en contra de l'extensionisme polític que propugnaven aquests de l'Aliança Internacional del Bakunin, Marx va votar en el sí del Consell General a favor del seu ingrés a l'AIT. I deixo aquest silenci dramàtic perquè està interessant, no? Fer una mica de justícia històrica també, en el sentit que, ja et dic, Marx estava al Consell General i va votar a favor de que els bakuninistes entressin a l'AIT. Hagués pogut dir que no. Hagués pogut dir que no, tot i que tenien uns principis diferents. L'enfrontament serà per un altre motiu. No serà per aquest principi sobre politicisme o apoliticisme. Ara expliquem quin va ser. Això anava, el que Marx des del Consell General em permetés el seu ingrés, això anava en el sentit fundacional de l'AIT que hem dit abans. Que només volia l'AIT la coordinació en base a unes regles d'organització compartides, més enllà de les diferències ideològiques. És a dir, l'AIT era una agrupació de diferents sectors diferenciats ideològicament dins de la classe obrera. L'únic que demanava era una coordinació conjunta en base a unes regles de joc acceptades per tots. Val? Bé, el conflicte, llavors, com cal situar-lo entre seguidors de Bakunin i Marx? Doncs va centrar-se en qüestions de forma organitzativa. L'enfrontament entre bakuninistes i marxistes al si de la Primera Internacional, que va durar de 1869 a 1872, va tenir com a punt cabdal de discussió la forma com devia organitzar-se l'AIT. Les posicions de Bakunin no van estar exemptes d'una certa ambigüitat en aquest punt concret de la discussió sobre formes organitzatives. Per què dic això, d'una certa ambigüitat? Doncs si per un costat criticava l'autoritarisme del Consell General controlat per en Marx, val? Deixem un moment ja el tema de les internacionals. Sí, és una mica un mareig. Sí. Doncs això, la certa ambigüitat de les crítiques d'en Bakunin a l'autoritarisme del Consell General encarnat a la persona de Marx, per l'altra, val? És a dir, criticava que el Consell General ofegava tota la capacitat espontània dels diferents organitzacions que conformava la Internacional. Bueno, per l'altra, va crear una organització secreta dins de la pròpia Internacional. És a dir, paral·lelament a les estructures organitzatives formals de la Internacional, va crear una sèrie d'agrupacions que funcionaven en paral·lel a la pròpia Internacional i que maldava per aconseguir aquesta organització secreta el control de les directrius de la Internacional. Una mica com la FAI, una mica com la FAI respecte a la CNT, perquè ens fem una idea, no? Sí. És a dir, la CNT tenia unes formes organitzatives pròpies i concretes, no? Però la FAI funcionava com una estructura organitzativa paral·lela que al final volia copar i aconseguir la direcció de la CNT. Doncs els bakuninistes van fer el mateix en el si de la Primera Internacional. Per combatre aquests intents de crear una estructura paral·lela que copés l'organització oficial de l'AIT, Marx va reforçar les competències del Consell General, cosa que retroalimentava les acusacions d'autoritarisme dels bakuninistes. És a dir, els bakuninistes feien per aconseguir desbordar el Consell General i la resposta o la contraofensiva dels marxistes dins del Consell General era reforçar aquell organisme, no? Hi havia un enfrontament que anava, diguem així, pujant, escalant en el to d'una forma molt poc dialèctica, no? Per dir-ho molt, molt finament. La ruptura entre bakuninistes i marxistes al si de la Primera Internacional es va escenificar al Congrés de la Haia el 1872, on es va expulsar els bakuninistes sota l'acusació d'haver volgut crear una estructura paral·lela al de l'AIT. També es van reforçar els poders del Consell General, controlats ara completament ja pels marxistes. Sota la intervenció d'aquests, dels marxistes, també es va aprovar el trasllat del Consell General a Nova York, si abans estava a Londres, van passar-lo a Nova York. El motiu últim d'aquest trasllat podia ser, hi ha una certa discussió historiogràfica dels motius que van dur a prendre aquesta decisió, però un dels motius més factibles podria ser sostreure'l a la influència de qualsevol altre grup que no fos el dels propis marxistes. En aquest nou emplaçament, l'AIT va entrar en una lenta decadència a Nova York que va culminar amb la dissolució de la mateixa, de la Internacional, al Congrés de Filadèlfia de 1876, allunyada ja, la Internacional del 76, de l'activitat obrera europea que li havia donat vida. Per la seva banda, els bakuninistes ja havien organitzat, després de la seva expulsió, la seva pròpia AIT. Van conrear una sèrie d'èxits inicials, però les divisions internes, sobretot a partir del 1877, la van afablir fins a la seva irremeiable dissolució al 1881. Bé, doncs tenim aquesta divisió, a partir de l'any de l'expulsió fins a l'any 1881, funcionant dues internacionals, la Internacional Bakuninista i la Internacional Oficial, però controlada pels marxistes. Com a resum, l'enfrontament entre la principal actuació que va tenir la Internacional en aquest primer intent, fins a l'any 76, té la seva major concreció a l'actuació de la Comuna de París, on el recolzament a l'actuació de la Comuna de París com a primer intent de presa del poder per part dels obrers. I després l'altre gran fet o fet que va marcar la història de l'AIT va ser aquest enfrontament entre bakuninistes i marxistes, que no era tant per principis ideològics, això va ser un enfrontament que després es va reproduir en el temps, però des d'un punt de vista més ideològic, no. En el primer moment l'enfrontament era per qüestions d'organització interna, per qüestions formals d'organització, en què uns acusaven autoritarisme dins dels organismes oficials de l'AIT, Consell General, i els altres els acusaven de crear una estructura il·legal o clandestina o secreta respecte als organismes de funcionament de l'AIT. Bé. I això seria una mica d'explicació de què és l'AIT. Exacte, una mica accelerada, però això és el motiu. I doncs ara el que anem a veure és la vida de l'AIT o l'entrada de l'AIT a l'estat espanyol. I bé, hem vist què és l'AIT i ara veurem què va passar amb l'AIT, quins fets històrics van proporcionar... Això ja és per sortir de PM, Van propiciar que la Internacional tingués tanta importància aquí i després què va passar després? Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen. persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Al començar el programa, que tot aquest període que estem explicant s'inicia el 1868, perquè aquest any, no? A vegades els fets històrics, dius, és de tal any a tal any. Per què? Doncs va passar una cosa important a Espanya el 1868, que va ser la caiguda d'Isabel II. I això va causar una revolució, ho expliquem una miqueta. La primera causa de revolució de 1868 és de tipus polític. Isabel II perd adeptes i acaba només recolzada pels sectors més conservadors, encapçalada aquests sectors per el pare Antoni Maria Claret, recordeu-vos quan passeu pel carrer, que era el confessor de la reina Isabel II, molt conservador. El 18 de setembre d'aquell any, el brigadier Topete, militar progressista, es pronuncia contra Isabel II, al front de la tropa espanyola ancorada a Cádiz. El cop militar triomfa i agafa la reina per sorpresa mentre estiuejava a Sant Sebastià, des d'on directament es dirigeix a l'exili amb el seu fill Alfons i el seu pare, el pare Claret, que era el seu confessor. La revolta també té un rerefons econòmic per la crisi econòmica que es pateix. Hi ha una crisi econòmica bastant forta, sobretot influenciada també per la guerra que estaven a Estats Units, a Independència, i diuen la fam del cotó. El pronunciament militar progressista té el suport de les classes populars i a Madrid es constitueix un govern provisional dirigit pel general Serrano i Prim. Que hi hagi l'exili de la reina no vol dir que es proclami la república. Aquesta no és la primera república, no us confongueu. El govern que queda, que fa aquest cop militar, és monàrquic. El que passa que no estan a favor de la reina Isabel II. El 1869, al cap d'un any, guanyen les eleccions els progressistes, que es consideren monàrquics, com hem dit. Es fa una Constitució, el 1869, d'un caire monàrquic i democràtic, i el 1869 també hi ha la regència de Serrano mentre es busca un nou rei per a Espanya. En contra del que puguem pensar, ningú vol ser rei per a Espanya. Li proposen a molts ex-reis, a Grècia, a gent amb títols nobiliaris o monarquies que no tenen regne. I després de molts monarques que es neguen, s'escull Amadeu de Savoia. I tres dies abans que arribi Amadeu de Savoia, es mor el general. És assassinat en un atemptat a Madrid, el general Prim. Però bueno, Amadeu de Savoia ve aquí i regna. Però això ja és avançar-se als aconteixements. Com és la societat en aquella època a l'estat espanyol? El 85% dels homes i el 88% de les dones eren analfabets. Hi havia molts més pagesos que obrers a Espanya. Estem parlant del 1868. Hi havia 4.330.594 pagesos i 500.941 obrers només. Hi havia molt menys obrers que pagesos. Aquesta estructura tan endarrerida explicaria el fracàs del republicanisme, el no arrelament del marxisme i la popularitat de l'anarquisme i també la pujada del carlisme, per l'altra banda. Això és el que diuen molts historiadors. Les condicions de vida d'aquests obrers, d'aquests camperols, 12 hores laborals, salaris baixíssims, que només permeten la subsistència i encara gràcies, explotació de dones i nens, i igual que ara, una baixíssima afiliació sindical. Com era la indústria? La major part del capital industrial estava a mans estrangeres, principalment angleses, i només hi havia 39 als forns, quasi tots al País Basc. El 1868 ja es propugna una llei, amb la revolució de 1868, valga la redundància, que estableix la llibertat d'associació. Això és molt important perquè explica el ressorgiment obrer d'aquella època. Quines conseqüències van haver del destronament d'Isabel II? Va permetre que es difongués a Espanya el moviment internacional, va afavorir el desenvolupament associatiu de la classe obrera catalana, que superant els esquemes pragmàticament sindicalistes i la boira del socialisme utòpic, es llança pel camí de les noves idees revolucionàries per tota aquesta llei que estableix la llibertat d'associació. Llavors, a partir del 1868, a partir d'aquesta llei, de llibertat d'associació, hi ha una revifalla del moviment obrer que es materialitza en el fet de que les diferents societats obreres es coordinen a la Direcció Central de Societats Obreres, que esdevindrà al cap de poc temps el Centre Federal de Societats Obreres, amb 195 societats i 25.000 afiliats arreu d'Espanya. Alguns dels seus dirigents van ser membres destacats del Partit Federal. Més tard aquesta unió es va trencar a causa de la feblesa parlamentària que tenia el partit i que no va poder impedir la proclamació d'una nova monarquia, la que m'ha explicat Amadeu I de Savoia. També perquè es va distanciar perquè el radicalisme de Primera Internacional va ser acceptat pel moviment obrer i els del Partit Federal doncs, no estaven d'acord. El 1870, després d'aquesta revifalla a causa de la llei i d'aquest agrupament de tots els sindicats obrers, el 1870, del 19 al 26 de juny, té lloc a Barcelona el primer congrés obrer dins el marc de la Internacional. Hi eren representats quatre sectors: el vacuninista antipolític, el sindicalista polític, el sindicalista pro-república federal i el cooperativista. Guanyen per majoria els sindicalistes apolítics. Per què? Perquè estaven tan desencantats de la part política, de lluita, doncs perquè hi va haver dos fets històrics que van propiciar que hi hagués un gran desencís amb tot això. Un d'aquests fets va ser la revolta de les Quintes, un any abans d'aquest congrés, el 1869, on el general Prim, aquest senyor que va fer el cop militar i que va estar manant durant aquella època, crida files a 25.000 homes per anar a lluitar a Cuba. Recordeu que Cuba encara era colònia espanyola, on havia esclatat la primera de les tres guerres que duria l'illa d'independència. Les Quintes havien estat suprimides a Barcelona per la Junta Revolucionària de 1868 i la crida de Prim senta molt malament. Per què? Perquè les Quintes eren molt odiades perquè els rics se'n lliuraven amb diners. Al cap de mig any, Prim torna a insistir sobre les Quintes i a fortes revoltes a Gràcia, Sant, Sant Andreu. Es bombardeja Gràcia i s'ocupa la resta de barris ara, abans poblacions, i es desfan barricades. Van haver lluites molt importants. El 1869 creix també el desencís cap al partit que governa i es promulga una constitució centralista i monàrquica, la que hem explicat abans, que no agrada als republicans federals, i es dona l'ordre de desarmar també les milícies de voluntaris a Catalunya. Llavors esclaten diverses revoltes de signe federal, sobretot a l'Empordà, aquí a Catalunya, però totes aquestes revoltes fracassen. Tot això en el marc d'una crisi econòmica molt forta, no? I això fa que hi hagi un gran desencís tot el tema de les lluites polítiques, i això es reflexa al Congrés de 1870. Vols dir que hi ha una... Primer un intent de lligar les lluites obreres a un projecte polític, però sí, a partir de tots aquests fets... Vinculat a aquest partit República Federal, no? I davant de la inoperància o diguem així, el fracàs d'aquesta aposta és com marcarà les següents tesis que impulsaran el Congrés Obrer aquest, i suposo que això és ja l'entrada, i marca també molt el tema de la Internacional aquí, no? Sí, el que passa que no hem d'entendre-ho com que eren anarquistes, eren apolítics. O sigui, el que va guanyar en aquest congrés no eren els vacuninistes antipolítics, eren els sindicalistes apolítics. O sigui, la gent tenia ganes de lluites purament sindicals. Per primera vegada va haver-hi aquesta decepció política. Exacte. Que per aquests dos fets. Aquesta decepció política, molt bé. Bé, recordeu, esteu a Onda Libre quan són ja la 1:10, al 91.4 de la FM de Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. And now I get my gangsta rope on, brand new clothes on, and so on and so on. And now I need to beat the flow on. Here it is right here, Frostman, go on. Yeah, smoke going out with a bang, 'cause it ain't nothing but a family thing, yeah. I'm local, check out the style of my vocal, and take a look and see what the cat drug in. One big badass Mexican, and I'm ready for anyone, down for anything, and I can pass any test that many bring. Bottles wanna know where I'm from. I'm from the barrio, East Los Aslan, and ain't no neighborhood can mess with that, 'cause it ain't where you're from, it's where you're at. Now, Chavalillo's in the park at the dark, and the hooters run scared when the dogs bark. So, get out the neighborhood and don't look back, because I cut no slack when I'm on the attack, and it's all about backing up. your last name. We in the same game. It's a family thing. It's a family affair. Me and my family. And my familia's anyone whose skin is brown. Ranchettos in the trucks or the great vans. Taggers in the alley with a bag full of stray kings. Here come the hooter, gotta bail out. And even them coconut cows, but they sell out the cholos, the cholas who ain't soft. It's the mean mafioso gangsta froze. Coming at ya, don't try to slam me, cause Mexicans always got a big ass family. The Guetes, the Valas, the Chevy Impalas, the gangbang cycles with the media callers. So if you're brown, you're damn, so stay proud. And remember, no busters allowed, cause the Mexican people is a big ass gang. Yeah, it's a family thing, huh? Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com. Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917@yahoo.es. Out of space, I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Com s'introdueix la Internacional a Catalunya? El 1868, Antoni Marçal, que era un maquinista naval, assisteix a títol personal al Congrés de l'AIT a Ginebra. Va ser el primer català, i també espanyol, que participa en la Internacional. Bueno, participa com a oient, no diu res. El 1869 arriba a Barcelona Josep Fanelli, enviat de Bakunin, i es reuneix amb dirigents obrers catalans. Aquell any, Farga Pellicer, un dels dirigents amb qui es reuneix Fanelli, assisteix al congrés de l'AIT a Basilea. En aquest congrés sí que participa amb algunes idees. Aquest va ser un congrés ja decantat cap al sector anarquista que assenyalava la ruptura en dos de l'AIT al congrés de la Haia de 1872, el que hem explicat abans, entre internacional marxista i anarquista. Dir també que Josep Fanelli venia a parlar de la internacional i també de l'agrupació secreta, entre cometes, de Bakunin, no? Fet que va fer que molts catalans també s'unissin a aquesta organització paral·lela a la internacional de caires més anarquistes. Al cap d'uns anys, Paul Lafargue, gendre de Marx, també arriba a Espanya fent campanya més marxista. O sigui que vam tenir per una banda per Josep Fanelli i per l'altra per Paul Lafargue. Llavors, el 1869 es funda el diari La Federación, portaveu del Centre Federal de Societats Obreres, del que hem parlat abans, quan es van agrupar després d'aquesta llei d'Isabel II, de revolució de 1868, llibertat d'associació, s'agrupen totes les associacions obreres en aquest gran... en aquesta gran associació estatal, Centre Federal de Societats Obreres, i fan aquest diari, el més important a nivell obrerista de l'època, La Federación. Ja veurem com es vincula tota aquesta organització aquí espanyola a l'AIT. Hem dit que el 1870, abans d'aquesta petita pausa musical, el 1870, hi ha a Barcelona el primer congrés obrer dins el marc internacional, amb aquests quatre sectors, vacuninista, sindicalista, prorepública, federal i cooperativista, i què es decideix en aquest congrés? Guanyen la majoria els sindicalistes apolítics. Hi assistiren 89 delegats, 72 dels quals eren catalans, per això es va fer a Barcelona aquest congrés. Havia 33 associacions del tèxtil i la resta d'oficis artesanals. Això explica també la tendència vacuninista i apolítica del congrés. Potser si haguessin assistit a altres sectors, doncs hagués tingut un altre caire, no? Es va refusar el cooperativisme entès com una finalitat i es va acceptar com a instrument de conscienciació. O sigui que tots els que estan a favor del cooperativisme van quedar una mica reduïts a això. Es va decidir crear, això és molt important, sindicats d'ofici amb l'objectiu de fer que lluitessin per a millores immediates i a llarg termini per a l'emancipació completa de classe obrera, que això era una novetat molt important, no? Fins ara s'havien organitzat per mesures molt més concretes i únicament de caire econòmic, no? que ja hi hagués una organització que plantegés l'alliberament de classe, era un pas, evidentment, cap a una major conscienciació obrera. Però a part, no? Lo dels sindicats d'ofici, que no havien existit fins ara, no? Mm-hmm. Cert. I bé, llavors, en aquest congrés es decideix crear una organització, una federació regional d'Espanya. Com, què vol dir això? Com és l'estructura d'aquesta organització? Primer hi ha el sindicat d'ofici, per exemple, tu ets del metall, doncs tens el sindicat d'ofici teu del metall, després hi ha una federació local de, posem, de Catalunya, i la federació regional, que en aquest cas la regional, com és una visió vacuninista, s'entén com a territori d'un estat, és a dir, una regió del món, perquè els anarquistes no accepten la visió d'estat, no? Llavors era la federació regional espanyola, bueno, regional de la península ibèrica, no? Com si diguéssim, que és la que es va adherir a la AIT. Llavors va passar un fet molt curiós i escabrós. De 7.081 afiliats de l'AIT a Espanya, un terç catalans, l'epidèmia de la febre groga de setembre a novembre de 1870 reduïa el cens de tots els afiliats de la Internacional a 2.080. O sigui, no va haver cap mena de repressió, no va caler, perquè va venir la febre groga. No? Això explica també, això corrobora que la major part d'aquests afiliats a Internacional eren treballadors, no? Perquè van morir la majoria de febre groga. Perdó. Sí, no, clar. On més es sabava les malalties eren en la població més malnutrida, i en aquest cas la població més malnutrida era la classe treballadora, perquè tenia menys defenses i menys possibilitats de sobreviure davant d'una pandèmia, per molt petita que fos, és a dir, la gent moria per una simple grip o un simple refredat, podia derivar en pulmonia i morir d'això, però això era per una subalimentació o una malnutrició crònica que tenia la classe treballadora en aquest temps. I, és a dir, que tots els afiliats de la Internacional eren treballadors en les mateixes condicions que qualsevol altre. Això explica que després d'aquesta epidèmia. Què va passar després de tot això que m'ha explicat? Va haver la gran influència de la Comuna de París, i això ho explicarà el company. Fins aquí, suposo, espero que hagi quedat clar el que he explicat. Mm-hmm. O sigui que ja hem complert tot el període des de l'entrada de la Internacional, la seva actuació, fins allà a la Comuna de París, al 71. Sí, no? Podria resumir-ho en 3-4 línies, allò de com agafar tot allò que s'ha explicat des del 68 amb la fugida d'Isabel II fins a aquesta federació regional? Una mica, per tu, quin és el resum de tot això que s'ha explicat? Bueno, que amb la caiguda d'Isabel II hi ha una ruptura, hi ha una petita tregua on els sindicats obrers poden revifar gràcies a aquesta llei de llibertat d'associació, que aprofiten i ha passat una mica l'època del socialisme utòpic i tot això, es pugen al carro una mica de tot les idees revolucionàries de la resta d'Europa i del món i fan aquesta associació, el següent pas, que és crear una associació molt més gran que aglutina a tots els sindicats de l'Estat i d'aquí aquesta gran organització amb molts afiliats s'adhereix a la Internacional. Uh-huh. I bueno, una mica ja les primeres discussions a l'entorn sobre sindicalisme, politicisme, qüestions de participació política... Que quedi clar que va haver aquest desencant per aquests dos fets, per el tema de les quintes i les revolucions republicanes federals que van fracassar, i tota aquesta gran organització es va aglutinar entorn d'unes idees de lluita molt sindicalistes a polítiques, no anarquistes uh-huh. encara, uh-huh. sindicalistes a polítiques. Molt bé. To be trapped when the highest Bé, doncs el que em pertoca parlar ara sobre el tema de la Internacional a l'Estat espanyol és l'actuació de la Federació Regional a l'Estat espanyol des del 1871 fins al 1873. Ens centrarem llavors en els anys de la Internacional a l'Estat espanyol, que van des de la Comuna de París, que va durar del març al maig del 1871, fins a la proclamació de la Primera República ja en l'any 1873, que és on deixarem l'explicació sobre la història del moviment obrer català fins al pròxim programa d'aquí a 15 dies. Bé, bàsicament aquest període d'actuació de la Federació Regional va estar marcat per l'impacte de la Comuna de París i per la reproducció, al seu sí, de l'enfrontament a nivell general de l'AIT entre marxistes i bakuninistes. L'acció de la Comuna va ser acollida amb entusiasme pels internacionalistes catalans. Aquesta adhesió, sense condicionants, va despertar les pors del govern, que va endurir les mesures repressives en contra de l'actuació de l'AIT a l'Estat espanyol. Davant d'aquesta embranzida repressiva, la direcció de la Federació decideix traslladar-se a Lisboa. És a dir, quan el govern veu que aquesta Internacional actua en els fets solidaritzant-se amb l'actuació dels treballadors francesos de la Comuna de París, doncs el govern, representant evidentment dels interessos de l'oligarquia del bloc dominant del moment, doncs li entra por i exerceix, doncs, com a govern capitalista, doncs comença a reprimir el moviment obrer i qualsevol mena de dissidència. Els exemples els tenim fins a l'actualitat. Doncs bé, el Consell General d'aquí, de la Federació Regional d'Espanya, que es deia així, la FRE, decideix doncs posar-se a esguard i se'n va cap a Lisboa. Tota aquesta repressió es produïa sota el govern de Sagasta, així es deia el president de govern de l'època, que va donar poders il·limitats als governadors provincials per a perseguir l'activitat de l'AIT sota l'acusació de propaganda subversiva. Bé, fruit d'aquestes actuacions del govern és quan es va produir un debat parlamentari, no?, per una mica avaluar quines són aquestes actuacions que està duent a terme repressives el govern sobre el moviment obrer, on es va discutir la qüestió de la legalitat de la secció de l'AIT a l'Estat espanyol. Només els diputats federalistes, com d'aquest partit republicà federal que ha esmentat abans la companya, com Pi i Maragall, Lustau o Garrido, van ser els que van defensar en aquest debat parlamentari la licitud, és a dir, la legitimitat de l'existència de la Internacional a l'Estat espanyol. Bé, malauradament, després d'aquest debat en el Parlament, finalment l'Internacional va ser il·legalitzada al 1872. Tot i així, a partir de la sortida de Sagasta del govern, la repressió es va suavitzar menys a l'Andalusia llatifundista, on l'actuació de l'AIT va continuar reprimida durament per part dels governadors provincials de la zona. Ah, bé, tenim un oient, no? Sí, tenim una trucada que vol entrar en antena a dir-nos alguna coseta. Ah, val, perfecte, doncs ara la tiro cap en directe. Sí, hola, ens escoltes? Salut, compañero. Ah, salut. Compañera i hola. Compañero. Home, feia temps, jo reconec aquesta veu, feia temps que no l'escoltava. Sí. I jo també, la setmana passada te vaig escoltar en diferit i aquesta en directe. Bueno. Què tal, senyor? Com està la bicicleta? És famoso. Sí, la bicicleta, mira, estic liat amb ella, estic netejant, l'estic posant la maco, maca de moment pel dilluns i si toca pedal echar. Bueno, vostè dirà, no? Suposo que li hauran interessat cosetes que s'han dit avui sobre la Primera Internacional, sí, no? Sí, està siguent el la mateixa companya teva d'audició, la que està col·laborant amb tu ara, sí. I tu estàs siguent, esteu siguent... Bueno, jo sé ella per on anava i sé també tu per on vas, políticament parlant, eh? Jo parlo de polítiques, eh? Ja, ideològicament, ja. Sí, si tu l'has convençut més... Si tu l'has convençut més o menys, ai, a mi això no m'interessa perquè, a part, en el moviment, diguéssim, llibertari i en el moviment, diguéssim, que tu processes, nos coneixem molta gent i no passa res més. Jo, hi ha una companya d'aquí de Gramenet, que vivia en Gramenet del Besòs, o Santa Coloma de Gramenet, que ara va con un company, el seu company és marxista. Dios! ¿Vale? Satán! Satán! Mira, cada 1 de maig fa uns 6 anys o 4 són parelles. Cada 1 de maig... Es divideix. No divideix. Ell ve amb ella perquè té que vindre, no? Ja. Si digui la Xeix Libertària, en general, no?, de 1 de maig, cotxeres... no sé quantos se lo miran i el primer any no s'aplegava i en un moment determinat perquè jo ja ho sabia, no? Yeah. I li diu, escolta, dile al teu company, bueno, jo ens refereix, li dic el nom, yeah, que s'apropa, i el noi estava una mica com... Acollonit o què? Estava acollonit. I quan se va apropar, ara ja ve, em veu a mi o és una altra gent, no?, que som més sociables o com vulguis dir-lo, i ja ve, ja ens saluda. Sí, però el primer any tenia com por. Home, després de tot el que hem explicat que va passar a Internacional, no m'estranya que tingués por. Això és una lluita ancestral. És de 30 i algo de anys, però passa igual que con el teu company d'emissora ara. Té les idees molt bé posades. I a mi això em sembla bé, no? Està la gent en dubtes. Si tens dubtes, més val que plegues, que te vagis a un convent de monchos, allà a orar i ja està bé. No, jo en això no dic res. I més que res, t'he volgut ara far i agafar el telèfon i parlar amb vosaltres, sí, per felicitaros també el treball que esteu fent. Moltes gràcies. Jo tinc les meves idees. Uh-huh. Tu, sobretot, tu, la veu de l'home, de les seves, uh-huh, et refereixes a mi, quan dius tu sóc jo, la veu de l'home sóc jo, vale. Sí. És que ella no sé què passa, continuar. La companya que feia cita en autobús. Caperucita en autobús, sí. En autobús per la nit a la 10 hores, sí. A la 22 hores. Ai, sí, tothom té un passat, sí, és veritat. Sí, bueno, però el passat de Caperucita en autobús és un passat bonic. Que estava molt bé, també. Ai, gràcies. I la col·laboració que fas ara, també, en el company, pues, està molt bé. És el contrapunt, de vegades també, perquè si no a mi la massa me n'aniria molt cap al meu costat. Sí. Més que res, ha sigut per felicitar-ho i al mateix temps saludar-vos pel vostre programa. Sí, home, que feia molt que no... I pel vostre treball i el vostre esforç que feu d'anar ahí una setmana o dos, com una altra gent fem també un altre esforç físic, pues col·laborar con el plantejament polític que tenim, uh-huh, anem allí i fem el nostre treball igual que ho feu vosaltres, eh? Molt bé, perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Salut, llibertaris, i... Molt bé, no pengis ara, que et vol parlar amb tu la companya. Vale? Doncs vinga, una abraçada ben forta. Adéu. Igualment, salut. Bé, doncs, com estàvem dient, ho havíem deixat en aquell punt on parlàvem sobre l'actuació de la Internacional a l'Estat espanyol a partir del 71 i de com fruit d'aquesta solidaritat amb l'actuació de la Comuna de París pateixen una repressió governamental. Aquesta actuació governamental suscita un debat parlamentari on els defensors de l'actuació de la Internacional, de la IT a l'Estat espanyol, només es fa per part dels parlamentaris, dels diputats que pertanyien al Partit Republicà Federal, però això no evita que sigui il·legalitzada en 1872. I com després de la sortida del president del govern d'aquell moment, que era Sagasta, doncs la repressió es suavitza, menys a l'Andalusia llatifundista, on els camperols que feien proselitisme de l'actuació de la Internacional doncs continuen patint la mà més dura dels senyoritos d'allà. Bé, aquesta lleu relaxació repressiva va propiciar l'obertura d'una sèrie de discussions internes que tenien com a eix les divergències entre bakuninistes i marxistes. És a dir, si abans l'única, diguem així, discussió, l'única activitat havia sigut a l'entorn antirepressiu, és a dir, per evitar la repressió del govern, que si se'n van a Lisboa, que si les disposicions de les diferents reunions dels comitès i preparació dels congressos a l'exili, doncs quan el govern afluixa una mica, doncs això permet que es plantegi el debat polític dins de l'organització, dins de la Federació Regional Espanyola. I és quan afloren doncs les divergències que ja s'estaven donant al si de l'AIT a nivell més general entre autoritaris i antiautoritaris, apolítics i polítics. Al si del Consell General de la Federació es comencen a delimitar les dues postures que ja recorren l'AIT, encapçalades per Anselmo Lorenzo, com a representant dels bakunistes, i Pablo Iglesias, de la tendència marxista a l'estat espanyol. I, bueno, una curiositat, en Sergio Lorenzo, que va ser molt amic de Ferrer i Guàrdia, es veu que va anar personalment a no sé si el congrés de Basilea o quin congrés va ser. El congrés de, sí, jo crec que era el de la Haia o de Basilea del 72. Sí, i va conèixer personalment a Marx i Engels, i van tenir converses. Sí, però bueno, ell... ell era bakuninista, però va conèixer Marx i Engels, no? Sí, hi ha una descripció de quan van a veure el Marx i... El típic, no? Tothom quedava molt parat de la cultura d'aquell home, perquè quan va arribar el Semo Lorenzo doncs li va començar a citar fragments del Quijote i coses així. Oh, no, un home amb cultura i va ser professor de l'escola moderna, també. Estava parlant de l'Anselmo Lorenzo. Sí, va ser professor d'escola moderna. Pensava que et referies un home en cultura al Marx. Dic que el Marx li va recitar... També. El Marx li va citar fragments del Quijote a l'Anselmo Lorenzo, quan el van a veure. Com el xiste aquell de Eugenio, no? D'aquells dos que es troben al tren, en el russo. Favor, sí, ja, és molt... Algun dia el posarem. És molt elevat, això, sí, és un comentari molt adient. Bueno, no, el Anselmo Lorenzo, doncs sí, li va reconèixer els mèrits intel·lectuals al Marx, però no va estar gens d'acord amb l'autoritat fèrrea, segons ell, que exercia en Marx dins del Consell General, ni tampoc l'actuació antianarquista que tenia en Marx dins de la Internacional. Fruit d'aquestes reflexions de no estar d'acord amb l'actuació de Marx dins de la Internacional és perquè, quan torna a l'estat espanyol, ell defensa les postures dels bakuninistes dins del Consell General enfront de les postures més promarxistes del senyor Pablo Iglesias. Bueno, el torn de la ruptura al si de la Federació Regional Espanyola entre polítics i apolítics arribar amb el segon congrés de Saragossa a l'abril de 1872, on guanyen les tesis del sindicalisme apolític de caire anarquista. Són expulsats els marxistes, o la tendència més política, són expulsats el juny de 1872, és a dir, a l'estat espanyol es dona la inversa. Si al sí del Consell General de l'AIT, el 72, són expulsats els bakuninistes, a nivell de la Federació Regional Espanyola seran expulsats els marxistes. No? Uh-huh. Es dona aquesta diferència, que evidentment té una transcendència important per la història del moviment obrer a l'estat espanyol i també, evidentment, aquí a Catalunya. Aquests marxistes o polítics, com si digués, per donar-li polítics un nom, constituiran a l'entorn de la figura de Pablo Iglesias la Nueva Federación Madrileña, que vol ser aquesta representant de l'AIT regional a l'estat espanyol, la nova federació madrilenya, que no tindrà quasi bé, bueno, tindrà un escàs ressò i no s'endurà ni quasi bé ningú de la militància que ja es queda, o sigui, la majoria de la militància es queda dins de la Federació Regional Espanyola, i aquesta nova federació madrilenya, bueno, pues té una vida més sense pena ni glòria. Dir que tres quartes parts de la militància d'aquesta Federació Regional Espanyola era catalana i en bona part de Barcelona, on es concentrava tot el proletariat, o quasi bé tot el proletariat de l'estat espanyol, i arribant fins al grau de considerar-se que Catalunya i Barcelona és la fàbrica d'Espanya. Dream I've had only ever. Bé, doncs hem fet tota l'explicació d'avui sobre la Internacional i l'actuació d'aquesta a l'estat espanyol i, bueno, una mica fem ara les conclusions, no?, del que hem explicat. Sí, sí, sí. Que comenci jo. Fer les conclusions, home. Com hem quedat abans. És així. Bueno, el tema per mi és interessant perquè suposo que una mica el fil de la trucada que hem rebut d'aquest oient és per la continuació que té això, no? És a dir, aquesta divisió dins del moviment obrer de dues tendències ideològiques que en el seu centre tenen el seu desvetllament o en el seu centre tenen l'emancipació total de la classe treballadora, doncs aquesta divisió dels plantejaments amb unes experiències històriques també diferents i molt diferents, per què no dir-ho, també que a l'estat espanyol i en concret a Catalunya es van trobar, però trobar enfrontadament, evidentment els fets de maig del 37 és el primer que et té que venir al cap, doncs fan que conèixer l'origen i el perquè de la divergència dels pares fundacionals, tant de l'anarquisme com del comunisme, es converteixi en una referència inevitable i indestriable per plantejar qualsevol mena de debat actualment de les diferències entre marxisme i anarquisme. Això d'entrada. Evidentment, després hi ha una història al darrere que les diferencia en un costat i un altre. No és l'espai ni el moment, ni crec jo que l'esperit amb què es fa aquest programa sigui per únicament marcar una tendència. Com bé ha dit l'oient, cadascú després té les seves preferències ideològiques i els seus referents ideològics, però, diguem així, per fer un balanç de la història del moviment obrer, s'ha d'intentar aconseguir el màxim d'imparcialitat, crec jo, i explicar únicament els fets i que després la lectura la faci una mica dels oients i després cadascú. Bueno, tot i notant-se de vegades, sí que és cert, ho reconec, i faig l'autocrítica, ho faig en forma d'autocrítica, tot i notant-se de vegades la decantació que hi ha, evidentment, esbiaixada, o el biaix que se li vol donar. I bueno, i dir que, per sobre de tot, una mica l'esperit de la Internacional, molts, quan hem estat a un acte polític, no?, i es canta la cançó, doncs, sigui de corrent que sigui, qualsevol acte d'esquerres, doncs hi ha tothom cantant la cançó i aixecant el braç i tot, aquesta sensació una mica etèria en l'ambient d'unió i de solidaritat, és una mica el bo que ens ha quedat d'aquesta Internacional. Home, poder com a última reflexió ja seria el fet del desitjable que seria que al final aconseguíssim una unió d'actuació, com era el principi de la Internacional. Els principis de la Internacional era unió d'actuació per sobre de les diferències ideològiques. Evidentment, ara mateix ens separen coses, però per què no pensar en un futur que sigui el més pròxim possible, en el qual tant anarquistes com marxistes revolucionaris, els autènticament revolucionaris, ens unim en la lluita contra el capital i per l'emancipació total de la classe treballadora. Oh!